Olsun tabii böyle. Onu da koymak gerekiyor böyle. Eşliğinde kim varsa böyle cemaat yapmak gerekiyor. Cemaat sevabı var böyle. Bu da oluyor böylece. Ne gerekiyor bu zamanda? Ezan okunması, eğer o mahallede, o semtte, o çevrede, o köyde ezan okumuş, semtte uygun şekilde ezan okuması da müstahap oluyor bu sebebi böyle. Müstahap oluyor böyle. Okuması da mekruh olmuyor ama okuması sevabı oluyor böylece. Eğer o mahallede, o semtte, o köyde ezan okumamışsa uygun şekilde okuması sünnet oluyor diye. Yani günümüzde mesela bizim bu Arap pazarında ne gerekiyor? Ezan okunmadığı için meşritleri sünnet uygun şekilde evde okunanından ezan okuması gerekiyor muhtemelen böyle. Ezan okuması gerekiyor böyle. Biraz da cemaat muhtemelen, cemaat çok şey muhtemelen böyle. Katlıyor sevabı muhtemelen. 27'ye katlıyor, 27'ye katlıyor. Ne demek 27 kat böyle böyle. Katlıyor sevabı bu şekilde böyle. Sonra bir de vakti kullanıyor böyle. Can kılıyor böyle. Şimdi mesela erkek karnı kılsa bir evinde böyle. Biri kılar, ben sonra kılarım, işini istemiyorum de. İşim var, şu bu derken böylece gevşer sonra böyle. Yani demir tavuğunu dövülür, tavuğu geçer. Yani sabah ezanında bir de ferahtan sonra bir kelime var muhtemelen. Hazreti Bilal Habeşi bir sabah namazına Resulullah'a davete geldi evine. Abi ezan erken okurdu kendisi. Sonra vakit gelince, cemaat toplu vakit gelince, evin kapısına gelirdi. Ya Resul Esselam, Ya Resulallah derdi. Yine bir sabah geldi. Esselam, Ya Resulallah, namaz Ya Resulallah, namaz Ya Resulallah. Ayşe-i Sıdık'a bu alemi Hazretleri. Bilal sus. Bilal sus böyle. Ne oldu? Resulullah bu gece çok namaz kıldı. Çok ağladı. Ümmeti için böyle. Çok göz tıktı böyle. Çok yıprandı bu gece. Çok yoruldu böyle şey. Ay uykuya daldı. Biraz da vakit var böyle. Biraz uyusun böyle. Ne demek tıramınlar? Esra'nın havimin nev dedim bak. Esra'nın havimin nev dedim. Yapsın böyle. Es-salatu namaz havimenne. Uykunun dahil namaz böyle bak. Yani sahabelerin bilama hakkında şey çıkıyor böyle. Sahabe namazdaki hassasiyeti bak. Sahabe namazdan böyle. Karşıki Resulullah peygamber değil mi tamam böyle? Ama o dokunma yok mu bak ben böyle. Yok tamam böyle. Yani karşıki Resulullah peygamber bile olsa ne yapıyorlar öyle? Burada Es-salatu hayrümen nevdin muhtemelenler. Ben duydum bunu. Bilal, Ferhat'tan sonra bunu söyle bunu böyle. Tabi Peygamber emri nasıl olmuş oluyor bu şekilde böylece. Şimdi ezanı kimin okunması daha makbul oluyor böyle. Liyezin leküm hıyarukum. Ben buyuruyor. Sizin hayırlınız ezan okun size. Hayırlınız. Yani daha tekva sahipleri. Okuması sünnet-i muhtemelenler. Çünkü Allah tekbir alıyor. İnsanın namazı davet ediyor insanları. Böyle böyle. Davet ediyor. Peygamber'in tekva sahibi. Yani sizin hayırlarınız o ezan okunun. Tercih okusun böyle. Ebu Davud Nesai'de alışır muhtemelenler. Kürye ezanın fasıkı. Ezanın fasık, fasık ezanı da mekruh oluyor muhtemelen böyle. Fasık ezanı böyle. İmanı var. İnkar etmiyor. Ama bazı fazları terk edebiliyor veya bir haram işleyebiliyor, günah işleyebiliyor. Bu adını fasıklığına muhtemelen böyle. Harama bakar mesela. Haramı göz aramda ve şurada burada böyle. Yok faiz alır, maaş alır bir kredi altında böyle. Yani alkol, maaş açık içmese bile içmese bile demek ki böyle. Ama bunda fasıklığına muhtemelen böyle böyle. Ezanın cünübü, böyle bir insan cünübü okuması da bu da mekruh oluyor. İadesi gerekiyor bunların böyle. Ve yuadı. Vel mecnunu, mecnun. Ak dengesi bozuk. Beyninize özürlü yani. Yani deli dedikler. O ezanında nedir? Keri mekruh oluyor. İadesi gerekiyor. Ne de bilmiyor böyle.